Inflacja, antyinflacja. Artykuły kuchenne małego AGD z rabatem do 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 4 listopada. Szczegóły na carrefour.pl. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 3 listopada, minęła 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. RCB ostrzega, że z powodu silnego wiatru w 9 województwach mogą być przerwy w dostawach prądu. Policja i żandarmeria wojskowa zawięziły teren poszukiwań Grzegorza Borysa do 2 hektarów. Mężczyzna, zdaniem służb, cały czas może przebywać na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na dobre trwa już akcja Darmowy Listopad. To świetna okazja, by bezpłatnie zwiedzić na przykład rezydencje królewskie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i możliwym brakiem prądu. Dotyczy to powiatów w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać wieczorem i w nocy. Centrum podkreśla, by pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować je w bezpieczne miejsce samochody, a także by nie parkować pod drzewami. Należy też przygotować oświetlenie zastępcze, latarki z zapasem baterii, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Jest przełom poszukiwania Grzegorza Borysa, który miał zabić swojego 6-letniego syna. Służby zdecydowały o zawężeniu terenu poszukiwań do 2 hektarów. Wyznaczony przez nich obszar obejmuje rejon zbiornika wodnego Lepusz, który znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jak podała policja, sprawdzany teren obfituje w mokradła, grzęzawiska i trudno dostępne miejsca, mówi rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, komisarz Karina Kamińska. Nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje. Zawęziliśmy ten teren do 2 hektarów. Wszystkie czynności, które na tę chwilę wykonaliśmy oraz zabezpieczone przez policjantów zapisy z kamer monitoringów, a jest to 15 terabajtów, nie wykazały, aby mężczyzna opuścił teren leśny. Nie wskazują również na to informacje, które zostały nam przekazane przez mieszkańców. To było kilkaset informacji, żadne z nich się nie potwierdziły. Policja apeluje, aby nie wchodzić na teren poszukiwań i stosować się do poleceń funkcjonariuszy. Grzegorz Borys jest poszukiwany od 2 tygodni. W akcję zaangażowanych dotąd było około 1000 funkcjonariuszy. Rosjanie przygotowują 3. falę ofensywy na Awdijiwkę. Tak prognozują ukraińskie władze i analitycy. Wokół miasta trwają zacięte walki, jednak w najbliższych dniach rosyjska armia prawdopodobnie zintensyfikuje szturm i wzmocni ofensywę bronią pancerną. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie prowadzą ostrzał artyleryjski Awdijiwki, ale przede wszystkim pozycji Ukraińców na flankach wokół miasta. Nie rezygnują też ze szturmów piechoty, zaznacza szef wojskowej administracji Awdijiwki Witalij Barabasz. Jak jednak dodaje, zanosi się na jeszcze większe uderzenie. Atakują piechotą, nie wykorzystują na razie pojazdów pancernych. Rozumiemy, że z dnia na dzień rozpocznie się 3. fala ofensywy. Rosjanie czekają, aż grunt nieco wyschnie i będą mogli pojechać swoimi pojazdami. Widzimy koncentrację ich wojsk i przygotowania. Atak Rosjan nastąpi najprawdopodobniej na położony na północny zachód od miasta kombinat koksochemiczny. Fabryka stanowi kluczowy dla obrony miasta punkt oporu Ukraińców. Jej zdobycie, zdaniem części analityków, otworzy dla Rosjan drogę do zajęcia Awdijiwki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjska armia rozpoczęła intensywne ataki na Awdijiwkę miesiąc temu. Rosjanie ponieśli tam poważne straty w ludziach i sprzęcie. Ocenia się, że dotychczas mogli stracić do 6000 żołnierzy i kilkaset pojazdów opancerzonych. Poseł PiS Radosław Fogiel krytykuje pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje zmiany nazw mediów publicznych. O przemianowaniu telewizji TVP Info mówił m.in. były członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun. Radosław Fogiel w programie Pierwszym Polskiego Radia tłumaczył, że widzowie i słuchacze są przyzwyczajeni do nazw tych instytucji. rządy się zmieniały, zmieniały się Krajowe Rady Radiofonii, zmieniało się prawodawstwo. To jest wszystko naturalne, jeżeli oczywiście ma się większość w Sejmie i robi się to zgodnie z prawem. No ale pewne instytucje istniały. To jest taka desperacja, żeby zniszczyć, żeby zaorać, żeby nie został kamień na kamieniu tylko dlatego, że ktoś tak bardzo nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości. No to jest działanie na szkodę interesu publicznego. A szerzej o tym temacie można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Już po raz 12 rezydencje królewskie nieodpłatnie udostępniają publiczności znaczną część swoich zbiorów oraz wnętrz. Trwa akcja Darmowy Listopad organizowana przez Ministerstwo Kultury. To także okazja do udziału w wielu spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach czy lekcjach. Na zwiedzających czeka m.in. Muzeum Łazienki Królewskie, mówi jego dyrektor Marianna Odmianowska. Pragnę podkreślić wystawę Mattia Preti, barokowego malarstwa z Malty. Mattia Preti, odkrywając barokowe skarby z Malty. To bardzo ważna ekspozycja, która powstała we współpracy z Heritage Malta, ale także wszystkie wejścia do naszych zabytkowych wnętrz przez cały listopad, bez względu na czas, porę i godzinę, są zupełnie dla Państwa bezpłatne. Liczne lekcje muzealne, oprowadzania, zwiedzania i spacery. W akcji uczestniczą też Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzea w Sandomierzu, Lublinie i Malborku, które również mają zamkowe siedziby, oraz Zamek Żupny w Wieliczce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w Polsce zachmurzenie duże, na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Na południu lokalnie możliwe burze, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko na Przedgórzu Sudeckim, tam do 9 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, stopniowo słabnący. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15, a w trójkowo-filmowo w drugiej godzinie zatrzymamy się przy jeszcze jednym filmie dokumentalnym, to Moja Ozerna w reżyserii Kariny Będkowskiej, film, który można właśnie oglądać online w ramach Ukraina Festiwalu Filmowego. Jak zawsze po 14.30 serwis kulturalny, a także spotkanie z aktorami filmu Kajtek Czarodziej, Karoliną Gruszką i Grzegorzem Damięckim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. warto już planować udział w festiwalu Energa Camera Image, chociaż mamy jeszcze na to tydzień, ale rzeczywiście wiele znakomitych filmów, wielu znakomitych gości. A tymczasem przypomnijmy o tym, że po tej części stacjonarnej wciąż swoją część online'ową ma Ukraina Festiwal Filmowy i tak na pewno będzie do 12 listopada, chociaż myślę, że te filmy ukraińskie lub polskie z wątkami ukraińskimi pewnie będzie można jeszcze oglądać w wielu miejscach i także w internecie do końca roku. No właśnie, to jest ta druga kategoria, polski film, polskiej autorki, ale z bardzo silnym i w dodatku też rodzinnym wątkiem ukraińskim. To Moja Ozerna w reżyserii Kariny Będkowskiej. Film, który również bardzo podobał się w zeszłym roku na festiwalu Ukraina publiczności, no bo zwyciężył właśnie i zdobył nagrodę publiczności, ale nie tylko, także został zauważony na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. No to teraz możemy poszukać tego tytułu w sieci. Przypominam, Moja Ozerna, jego autorką jest Karina Będkowska i właśnie za chwilę się z nią spotkamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dlaczego to jest twoja Ozerna? Bo przecież to było miejsce, o którym może słyszałaś, ale dopiero jako dorosła osoba tam pierwszy raz trafiłaś i nie było to też chyba od początku oczywiste. Pierwszy raz tam pojechałam właśnie jako osoba dorosła. Znaczy byłam jako dziewczynka, miałam 10 lat, ale nic nie pamiętam. Czyli byłaś jako dziecko tam. Tak, ale nic nie pamiętam. Nie pamiętam na przykład cioci Sławy, poznałam. Nawet u niej nie mieszkaliśmy, mieszkaliśmy u jakiejś innej cioci. I pamiętam, wtedy była zima i tylko taką wielką górę białego śniegu i zjeżdżałam tam na sankach i to jakoś trwało wieki. Miałam wrażenie jako dla dziecka, że to trwało wieki. To od razu też wyjaśnijmy geograficznie, gdzie jest Ozerna. Ozerna jest koło Tarnopola, czyli to jest zachodnia Ukraina, blisko Lwowa też. Ale w końcu trafiłaś tam już jako osoba dorosła i w dodatku z kamerą. Tak, pojechałam tam po raz pierwszy 7 lat temu z kamerą i postanowiłam po prostu pojechać w poszukiwaniu swoich korzeni, poznać te ciocie, stanąć na ziemi przodków w Ozerny mitycznej dla mnie, bo babcia Czesia mi dużo opowiadała. I pojechałam z kamerą, to miał być jeden wyjazd i nagle poczułam, że to jest takie moje miejsce w duszy, w sercu. Poznałam ciocię Sławę, to jest kuzynka babci Czesi. I nagle zakochałam się w niej, w tych ludziach i w tej wiosce. To tak jakby stał się mój drugi dom. Bo to taka historia rodzinna, która poprzez właśnie te historyczne przemiany, burze historii spowodowała, że właściwie jedna część rodziny mieszka w zachodniej Polsce, w południowo-zachodniej Polsce, a jakaś część została w Ukrainie, tak? Tak, bo ciocia Sława no jest Ukrainką, to tak naprawdę nie jest nasza rodzina, tylko to były takie czasy, że jak się ludzie przyjaźnili, bardzo lubili, no to tak jakby stawało się rodziną i babcia z ciocią Sławą nazywały się kuzynkami, więc tak to zostało. Moja prababcia była Ukrainką, ale dziadek Polakiem. Więc to było mieszane małżeństwo, dlatego po wojnie zostali przesiedleni. I co ciekawe, ty właściwie jedziesz do Ozerny z Londynu. To też dosyć zaskakujące, bo przecież spędziłaś tam wiele lat. Tak, to będąc emigrantką, nagle wracam do takiego domu w poszukiwaniu korzeni. Czuję się bardzo odkorzeniona w Londynie i to chyba był taki bardzo silny impuls wewnętrzny, żeby pojechać w Ukrainę. Chciałaś opowiedzieć o cioci Sławie. To rzeczywiście niezwykła osoba, a opowiadasz również o sobie, bo tutaj jest sporo różnych wątków twoich autobiograficznych, no i mało tego, pojawiasz się również na ekranie. Na początku ja byłam zafascynowana ciocią Sławą i tymi sąsiadkami, rytuałami, ich więziami i jak one o siebie dbają. To miał, na początku miał być film o cioci Sławie i jej życiu tam, o jej tęsknotach i w międzyczasie tak naprawdę zrozumiałam, że to jest film o nas, o naszej relacji, o naszej wspólnej tęsknocie, za miłością, za tym, co straciłyśmy, za tym, co chciałybyśmy w życiu i tak naprawdę wspieramy się, tak jakby nas połączyła jakaś taka niesamowita przyjaźń, która się nie zdarza często. Też biorąc pod uwagę oczywiście dużą różnicę wieku. No właśnie, widzowie po projekcji twojego filmu zwykle pytają o ciocię Sławę, ile ma teraz lat, jak się ma. Niektórzy myślą, że może nie żyje, bo rzeczywiście to wiekowa osoba, ale wszystko jest dobrze, tak? Tak, ciocia ma 93 lata i wszystko jest dobrze. Także żyje, ma się dobrze. No już wiadomo, ze względu na wiek już ma problem z chodzeniem, ale cały czas ma wigor. No i ten wigor też zobaczymy w filmie, tylko pozazdrościć i pogratulować. A do rozmowy z autorką filmu Moja Zerna, Kariną Będkowską, wrócimy w Trójce za kilka minut. Pełnometrażowy film dokumentalny Moja Ozerna możemy właśnie oglądać online na jednej z platform. To w ramach trwającego wciąż festiwalu Ukraina. No ale o tym nam na pewno powie za chwilę autorka filmu Karina Będkowska. Wracamy do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To, co też dosyć nietypowe, że właściwie ten film, przynajmniej na etapie właśnie kręcenia, rejestrowania pewnych wydarzeń z życia bohaterki filmu, z twojego życia, że właściwie to robiłaś wszystko sama. Tak, cały ten proces robienia filmu, w sensie kręcenia tam w Ozernie, no to sama byłam. I to pozwoliło chyba na taką bardzo... stworzenie takiej intymnej relacji, atmosfery, bo tak jakby ciocia zapominała, że jest kamera i traktowała mnie jak kamerę i to w ogóle jakby nie wpływało na ten rejestr i wydaje mi się, że to się udało osiągnąć taki efekt bardzo dużej intymności dzięki temu, a zawsze się bałam wprowadzić kolejną osobę, bo to już by zburzyło po prostu tą dynamikę, która też była między nami. Są takie sceny, ja z nią w nocy siedziałam też często, spałam obok na łóżku. Tego filmu mam wrażenie, tak ja tak czułam, nie można tak zrobić, że wchodzę, robię scenę i wychodzę, tylko cały czas byłam z nią i towarzyszyłam jej. I dlatego też ten film powstawał długo. No właśnie, jak długo, jak wiele razy byłaś tam? Pierwszy raz pojechałam tu w 2016. Byłam wiele razy, bo były lata, że jeździłam raz, były lata, że jeździłam trzy razy, szczególnie jak była chora, no to było takie, że byłam w jednym roku parę razy. Więc powiem szczerze, że nie liczyłam dokładnie, ale to było bardzo wiele wyjazdów i ostatni był w 2021. No i warto było, bo kiedy skończyłaś już film, to rzeczywiście, myślę, przyznasz to, on jest bardzo dobrze odbierany przez publiczność, no i też ma swoje sukcesy. Właściwie pierwszy duży odniósł już w zeszłym roku. Tak, w tamtym roku dostaliśmy nagrodę publiczności na Ukraina Festiwal Filmowy w Warszawie. Też miał międzynarodową premierę na Hot Dogsach w Toronto i dostaliśmy wyróżnienie jury w Koszalinie na Festiwalu Młodzi i Film. I ciągle film można oglądać, teraz online? Tak, film będzie teraz dostępny w ramach Ukraina Film Festival na VOD Warszawa. Powiedz, czy było coś, co cię jakoś szczególnie zaskoczyło w tych twoich wizytach, wyprawach właśnie do Ozerny? Bo przecież spotykałaś tam wielu ludzi, poznawałaś wielu ludzi, nie tylko ciocię. To miejsce mnie jakby urzekło tym, czego nie miałam wrażenie, że nie doświadczam w Londynie. Takiej bliskości między ludźmi, takiej życzliwości, ale pozbawionej takiej interesowności. To było wszystko takie autentyczne, naturalne. Tak jakby w Londynie miałam wrażenie, że mam dostęp do całego świata. Poznaję też bardzo ciekawych ludzi i mam przyjaciół, ale tak jakby czułam się pusta w środku, czegoś mi brakowało. A nagle jak tam pojechałam do Ozerny, poznałam tych ludzi, to po prostu... ta uważność, ta akceptacja, ta miłość bezwarunkowa, ich ciepło, te takie związki między relacje, które wydaje mi się, że już tak odchodzą po prostu w zachodnich kulturach albo odeszły już. Coraz trudniej wydaje mi się, że ludziom się gdzieś tam porozumieć i zbliżyć do siebie, a tam ja czułam, że trafiam do jakiejś takiej specjalnego miejsca, gdzie wciąż to jeszcze jest, nie? Jak takiego miejsca z dzieciństwa, gdzie po prostu czujesz się dobrze i tak naprawdę ci ludzie dają ci tak dużo, że to cię wypełnia. I coś się generalnie zmieniło w twoim życiu, bo z tego co wiem, nie masz specjalnie ochoty wracać do Londynu, w którym spędziłaś tak wiele lat, a chyba ciągle masz ochotę właśnie jechać do Ozerny. Tak, to postanowiłam wrócić do Polski, jakby wyjechać z Londynu i planuję pojechać do Ozerny niedługo, także odwiedzę ciocię Sławę, wszystkie sąsiadki, najem się barszczu, pierogów. Także bardzo się cieszę, że będę mogła ich odwiedzić, szczególnie w tych trudnych czasach. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć z nimi kontakt. A jeśli chodzi o plany filmowe, będziesz kontynuowała swoje dokumentalne zainteresowania? Tak i myślę, że to jest taka, czuję, że to jest moja droga, ale jeszcze nie zdradzę. No to na razie niech te plany pozostaną tajemnicą, ale sądząc po filmie Moja Ozerna, warto czekać na kolejne dokumenty Kariny Będkowskiej.

A tymczasem minęła 14.30, to w Trójce czas na serwis kulturalny. Raz jeszcze dziś zapraszam na spotkanie z Justyną Grabasz. Darmowe zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, spotkania edukacyjne, wykłady, konferencje, warsztaty i lekcje muzealne. Takie atrakcje czekają przez cały listopad na zwiedzających polskie rezydencje królewskie. To wszystko w ramach akcji Darmowy Listopad. W Zamku Królewskim w Warszawie przez cały miesiąc bezpłatnie można zwiedzać Trasę Królewską oraz apartament księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą, mówi Paulina Szwed-Piestrzeniewicz, rzeczniczka Zamku Królewskiego. Można tu zobaczyć salę na przykład rycerską, salę balową, tą, którą najbardziej nasi zwiedzający lubią odwiedzać, i także salę, która wiąże się z postacią króla, czyli salę tronową. W Pałacu pod Blachą czekają na zwiedzających pamiątki związane z postacią księcia Józefa Poniatowskiego. Są to zabytkowe meble, ale także piękne obrazy, ryciny, grafiki, dokumenty. Także i ciekawa przygoda i dla kolekcjonerów, i dla miłośników epoki napoleońskiej. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory i wnętrza udostępnia aż 9 instytucji, takich jak m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, a także muzea w Sandomierzu, Lublinie czy Malborku. Już w tę sobotę premiera spektaklu Burza w Łódzkim Teatrze imienia Stefana Jaracza. Premiera sztuki Williama Szekspira będzie jednym z elementów obchodów 135-lecia istnienia instytucji. Wybór jednej z ostatnich sztuk Szekspira nie jest przypadkowy. Pierwszą Burzę wyreżyserował bowiem Leon Schiller w 1947 roku, kiedy teatr działał jeszcze pod szyldem Teatru Wojska Polskiego. Po Schillerze dramat Szekspira wracał na scenę Jaracza za sprawą Witolda Zatorskiego w 1975 roku i Zbigniewa Brzozy w roku 1999. Teraz dzieło angielskiego dramaturga na łódzką scenę przeniesie dyrektor Teatru Kameralnego Arena w Ostrawie, który wielokrotnie realizował sztuki Szekspira. Burzę w jego interpretacji widzowie zobaczą jednak po raz pierwszy. Premierę Burzy na dużej scenie zaplanowano na godzinę 19:00. Towarzyszy jej wystawa w foyer teatru 4 razy Burza, prezentująca fotografie z dotychczasowych realizacji dramatu w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Nowa płyta The Rolling Stones z najlepszą sprzedażą w aż 18 krajach. Mimo że od oficjalnej premiery najnowszej płyty Stonesów Hackney Diamonds minęły tylko 2 tygodnie, album już wskoczył na pierwsze miejsce światowej listy sprzedaży. W ciągu minionego tygodnia wydawnictwo kupiono blisko 400 tysięcy razy. To niesamowite móc dzielić się z wami wszystkimi na całym świecie naszą nową muzyką i widzieć takie reakcje, napisali Stonesi w wiadomości wysłanej do fanów. Hackney Diamonds jest pierwszym od 18 lat albumem Stonesów. To także ich 24 brytyjski i 26 amerykański studyjny album. Wśród gości zaproszonych na płytę znaleźli się m.in. Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney czy Stevie Wonder. myślę, elektryzująca wiadomość dla wielu fanów kina i wiadomość raptem z wczoraj. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że nominowany dwukrotnie do Oscara Adam Driver przyjedzie w listopadzie do Torunia, by odebrać nagrodę specjalną Energakamer Image dla aktora, no i też przy okazji przedstawić uczestnikom naszego wydarzenia nominowany w tegorocznym konkursie głównym film Ferrari. Piszą organizatorzy festiwalu Energa Camera Image. Ten, przypominam, już za tydzień. W tym roku rozpoczyna się 11 listopada i potrwa do 18. No a jeśli chodzi o film Ferrari, no to oczywiście, że będzie to polska premiera festiwalowa na razie. W Toruniu będzie można zobaczyć film po raz pierwszy. Bo ta oficjalna premiera kinowa, no to jeszcze troszeczkę będzie trzeba poczekać pod sam koniec roku. Na Ferrari oczywiście zagrał główną rolę Adam Driver, bo to opowieść o losach Enzo Ferrariego, byłego kierowcy wyścigowego i właściciela fabryki produkującej samochody, a obok niego na ekranie Penelope Cruz. Film wyreżyserował Michael Mann, no i już się nie mogę doczekać. Jeśli chodzi o samego Adama Drivera, to myślę, że to jest aktor szczególny, bo on udowadnia, że pięknie potrafi się odnaleźć w bardzo różnych rolach, zarówno w kinie artystycznym, jak i w tym bardziej komercyjnym, a świadczy o tym jego współpraca no, absolutnie z wybitnymi sławami reżyserskimi, bo to i Joel, Ethan Coen, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Spike Lee, Martin Scorsese, Ridley Scott, ale też Steven Spielberg czy Steven Soderbergh. Bardzo miła wiadomość, a nam Adam Driver w Toruniu w tym roku, ale oczywiście to jest jeden z wielu znakomitych gości, bo też Sean Penn czy Werner Herzog i oczywiście przede wszystkim najwybitniejsi światowi autorzy zdjęć, bo to wiadomo, festiwal poświęcony przede wszystkim sztuce operatorskiej. Zapraszamy do Torunia, sam się też wybieram. Oczywiście Trójka patronuje festiwalowi Energa Camera Image, także w przyszłym tygodniu zapowiemy, co najciekawszego w programie, no a później już zapraszam na bezpośrednie relacje i audycje z Torunia właśnie z festiwalu Energa Camera Image. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall. Astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers. preachers, be politicians, be preachers, preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. I powracamy już trójkowo-filmowo do premier kinowych tego tygodnia. O tym filmie już dzisiaj wspominałem, a to dlatego, że to propozycja właściwie dla widzów w każdym wieku. Kajtek Czarodziej w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz potwierdza, że rzeczywiście może właściwie zainteresować wszystkich. Tak było na festiwalu w Gdyni, tam film miał swoją festiwalową premierę, no a od dzisiaj już możemy go oglądać w całej Polsce. Oddajmy głos aktorom. Za kilka minut spotkanie z Karoliną Gruszką, która tym razem zagrała nauczycielkę, a już teraz za moment z Grzegorzem Damięckim, który pojawia się tutaj w jednej z głównych ról, oczywiście w roli ojca. Troszeczkę taki jak wielu z nas, dorosłych, dlatego to jest historia taka uniwersalna. Dosyć zabłąkany, pogmatwany i pogubiony dorosły, który nie za bardzo wie, jak sobie poradzić z wychowywaniem w pojedynkę niesfornego, wymykającego się wszelkim zasadom syna. Coś, co bywa często naszym udziałem, nas, rodziców. Człowiek, który przeżywa podczas całego filmu pewną metamorfozę i zmienia swój stosunek do tego dziecka, zaczyna to dziecko po prostu traktować jak człowieka, z którym należy rozmawiać, a nie tylko od niego wymagać. Ponieważ jak już wielokrotnie mówiłem i podkreślę to jeszcze raz z całą mocą, nie wierzę w coś takiego jak doświadczenie. Uważam, że życie nas tak mocno zaskakuje, że trzeba być w tym sensie elastycznym, żeby nie korzystać z tych, w cudzysłowie, zabawek, których już raz użyliśmy, bo życie jest, absolutnie się zmienia. Doświadczenie, zwłaszcza w kontekście wychowywania dzieci, a myślę, że i w tamtych bardzo, bardzo trudnych czasach i dzisiaj, kiedy życie tak gigantycznie przyspieszyło po pandemii, życie nas bez przerwy zaskakuje i musimy bardzo dużo serca, wysiłku i zrozumienia włożyć w to wychowywanie. Jest tu absolutnie gigantyczny potencjał do takiego psychologicznego podejścia do roli. Dla mnie zawód mój to taki rodzaj laboratorium, więc tak, było to wielkie wyzwanie. Magda z aktorów, na których się zdecydowała, że się tak wyrażę, otacza wielką miłością, dba o nich, pilnuje ich interesów w tym sensie, że trzyma kciuki za wszystkich. Ja na te zdjęcia leciałem jak na skrzydłach, ponieważ Magda długo, długo bardzo hodowała w swoim sercu ten film. Wszystkich nas obdarzyła tak wielką czułością. Poza tym kino uniwersalne dla wszystkich, kino kostiumowe, kino absolutnie pełnym tego słowa znaczeniu misją. Korczak, bardzo mądry tekst, więc trzeba było tylko uważać, żeby tego wszystkiego nie zniszczyć. Mam nadzieję, że się udało. Ja film oglądam z wielką dumą, że jestem częścią tego świata. Moja 8-letnia córka spędziła czas przez całą projekcję, nie wyszła ani razu do łazienki. Trochę się bała, ale potem była szczęśliwa, że wszystko dobrze się kończy. Dla dzieci, które są wychowane na bardzo szybkim montażu i na tym, że film musi ociekać wszelkiego rodzaju atrakcjami, to bardzo dobra recenzja. Polecam serdecznie wszystkim dzieciom od 5 do 150 lat. No i to też była świetna i może nie tak częsta okazja, by na tę uroczystą premierę filmu wybrać się z własnymi dziećmi. Zresztą było ich wiele, co słyszymy w tle. No i to też potwierdza, że film rzeczywiście może przyciągnąć i tych najmłodszych widzów, i tych zdecydowanie starszych. A jeśli chodzi, to oczywiście był Grzegorz Damięcki, a jeśli chodzi o pozostałych aktorów, no to tego najważniejszego Antka Kajtka zagrał Eryk Biedunkiewicz, a Zosię Helena Mazur. Natomiast mamy Zosi Karolina Gruszka i z aktorką spotkamy się w Trójkowo filmowo już za kilka minut. Kajtek, czarodziej od dziś w kinach. Oczywiście ekranizacja powieści Janusza Korczaka. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Karolina Gruszka, myślę, zawsze z dużą przyjemnością ogląda się na dużym ekranie, a okazji ku temu ostatnio było wiele. Film za duży na bajki, inna familijna propozycja Detektyw Bruno, ale też całkiem niedawno Wyrwa Bartosza Konopki. No i ostatnio Święto Ognia Kingi Dębskiej. Od razu też powiem, że właśnie w produkcji jest film Za duży na bajki 2 Christophera Russa, ale to dopiero przed nami. A dzisiaj w kinach Kajtek Czarodziej Magdaleny Łazarkiewicz i do tego filmu właśnie wracamy. Karolina Gruszka. Myślę, że to jest taka postać, która trochę jest taką kontynuacją tej tradycji pokazywania nauczycieli, którzy są nauczycielami naszych marzeń. Ja mam córkę 11-letnią, więc czytałam jej Anię z Zielonego Wzgórza, która tam później została taką właśnie nauczycielką. Czytałyśmy, czy ona już właśnie sama czytała, Matyldę Rolda Dolaj, która też taką ma nauczycielkę, która ją gdzieś tam dostrzega, jej talent, jej wrażliwość i ratuje przed opresyjną dyrektorką, innymi nauczycielami i nawet rodzicami. Także w tym wypadku też to jest taka nauczycielka, która z jednej strony zaraża pasją, którą ma, jest fizyczką i potrafi tak docierać do dzieci, że te dzieci też są zainteresowane, nie tak znowu prostym przedmiotem. A z drugiej strony chyba rzeczywiście ona ma czujność na to, co się z tymi dziećmi dzieje. Jak dostrzega, że ten Kajtek, no coś tam stoi za tym więcej, no to stara się jakoś się nim zaopiekować. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby takie postawy takich kobiet właśnie pokazywać w kinie. Śmiałyśmy się z Magdą Łazarkiewicz, że właśnie ja już ten background fizyczki mam po zrealizowaniu filmu o Skłodowskiej. Miałyśmy nawet taki pomysł, a może powiesić w tej sali taki portret Skłodowskiej, ale stwierdziliśmy, że to już za dużo by było. Ale na pewno, no sama mam córkę, więc wiem, jakie to jest ważne, żeby jej pokazywać, że kobiety naprawdę mogą robić różne rzeczy i że ważne, żeby dziewczyny właśnie myślały w przeróżnych kierunkach, żeby nie było tak, żeby używać też tych feminatywów po to, żeby był naukowiec i naukowczyni, bo jednak trafiło do mnie mocno to, jak przeczytałam o badaniach, że kiedy dzieci słyszą naukowiec, to rysują zawsze mężczyznę. Więc to i tak ma jakiś sens. I pod tym względem, no wydaje mi się, że jest dużo jeszcze do zrobienia i ten może, być może ten nasz film jest jakimś też małym wkładem. Kajtek Czarodziej to była ta książka, do której żeśmy sięgnęły. Ja ją pamiętałam dobrze ze swojego dzieciństwa. Miałam takie poczucie, jak z nią czytałam tę książkę, że język czasami już sprawiał jej jakieś trudności, ale wydaje mi się, że nie należy się tym absolutnie zrażać. To znaczy, że to jest ważne, żeby poznawać tę klasykę i żeby czasami przebrnąć właśnie przez to słownictwo trochę archaiczne, po to, żeby gdzieś tam się zetknąć ze światem, którego może już nie ma, ale który no, miał wiele do zaoferowania, rzeczy, których już dzisiejszy świat ma co innego do zaoferowania. A zetknąć się z tym światem możemy już od dzisiaj w kinach, bo Kajtek Czarodziej ma właśnie swoją premierę. Karolina Gruszka to już ostatni dziś mój gość w Trójkowo Filmowo, bo to za 5,5 minuty, 15. Do usłyszenia, więc za tydzień. Ryszard Jaźwiński.